Limburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws en Co. Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen is de afgelopen 2 jaar toegenomen. Wat is er nou voor nodig om die kloof te dichten? En in Kiev zijn bijna alle EU-buitenlandministers bij elkaar. Onze demissionair minister Hanke Bruinslot is er ook bij. Ik vraag haar zometeen wat zij namens Nederland heeft ingebracht. Nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan het Heiman-Dullaertplein in Rotterdam. Afgelopen donderdag schoot Fuad El daar zijn 39-jarige buurvrouw en haar dochter van 14 dood. De 32-jarige Fuad El schoot later in het Erasmus Medisch Centrum ook een 43-jarige docent dood. De koning stond samen met burgemeester Abu Talib kort stil bij de Bloemenzee. Ja, mooi dat hij toch even de tijd neemt om even naar Delfshaven te komen. Om even mensen hard onder de riem te steken. Ik vind het een mooi initiatief. Met respect. Echt waar. En voor het volk, het doet heel goed. De koning bezocht daarna het buurtcentrum en sprak met nabestaanden, omstanders van de schietpartij en medewerkers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De centrale opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht stroomt over. Er is plek voor 100 mensen, maar afgelopen nacht hebben er 186 geslapen. Het komt vooral door het stagneren van de uitstroom van Oekraïners. Vanuit Utrecht moeten nieuwe Oekraïnse vluchtelingen doorstromen naar andere opvanglocaties in het land, maar dat gaat lang niet snel genoeg door een gebrek aan plekken. De rechtbank van Rotterdam heeft 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan Randy F. uit Limburg. De man van 35 manipuleerde jonge kinderen van 7 tot 12 jaar. Hij verleidde ze tot het sturen van seksfilmpjes en naaktfoto's. Op TikTok deed hij zich voor als een jongen van 14. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft afgelopen weekend in Utrecht een illegale slachterij ontdekt. Een veehouder zou daar illegaal schapen hebben gedood en geslacht voor zijn klanten. Hij is aangehouden. Een seniorenflat in Den Bosch zit al dagenlang zonder stroom na een brand in een meterkast. Het vuur ontstond zaterdag. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De verwachting is dat er voorlopig nog geen stroom zal zijn in het complex. In Leeuwarden zitten meer cannabisresten in het rioolwater dan in Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek van het Water Cycle Research Institute naar het rioolwater in de Friese hoofdstad. Het cocaïnegebruik ligt even hoog als in Amsterdam en zelfs ruim 40% hoger dan in bijvoorbeeld Utrecht. Burgemeester Buma zegt dat hij geschokt is. Die trend die je in de rest van Nederland ziet, hè, Rotterdam misschien wel het ergste, zie je hier ook. En de mate waarin drugshandel, en natuurlijk dat komt voort uit gebruik, maar drugshandel en criminaliteit onder- en bovenwereld hier ook met elkaar verweven raken, baart mij grote zorgen. De financiële omvang van de handel in cannabis en cocaïne zou uitkomen op 20 miljoen euro per jaar. De voorzitter van het Oekraïense parlement heeft boos gereageerd op een post van de Amerikaanse miljardair Elon Musk op X, het voormalige Twitter. Daarin maakte hij de Oekraïense president Zelensky belachelijk. Musk schrijft bij een bewerkte foto van Zelensky: wanneer 5 minuten voorbij zijn en je nog niet om $1 miljard aan hulp hebt gevraagd. Musk doelt daarmee op de verzoeken van Zelensky aan het Westen om financiële steun en het leveren van wapens. Het weer, een combinatie van zon en wolken in het hele land. Vooral in het zuiden breekt de zon vaker door, de wolken. Het is droog bij 20 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuiden van het land. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen dan buien en dan wordt het maximaal 18 graden. Ismael, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Dennis. Mooi. Dennis, is het druk vanmiddag? Nou, de spits verloopt zonder al te veel bijzonderheden. Er staat 340 kilometer file. Maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort loopt het wel goed vast. Tussen Muidenberg en Blaricum is dat 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog wel steeds bijna een uur vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Den Bosch tussen de knooppunt De Vught en Hintham 10 minuten vertraging door een ongeluk. De A7 Zaanstad Horen, een kwartiertje extra tussen Zaandam en Weidewormen door bergingswerk. En op de ringweg van Amsterdam de A10 West richting de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert 20 minuten vertraging en ook dat komt door een ongeluk. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Dat een medicijn bijwerkingen kan geven, dat weten we allemaal. Die staan ook in de bijsluiter. Maar hoe effectief een medicijn is, wordt niet vermeld. Werkt het voor iedereen even goed of maar op één van de 40 gebruikers? En waarom wordt deze informatie niet met patiënten gedeeld? Vanavond in Radar Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen is de afgelopen 2 jaar alleen maar groter geworden, blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek. De soms forse loonstijgingen van de afgelopen tijd zouden hier volgens onderzoeker Jaap van Muijen aan hebben bijgedragen. Als je al iets lager bent ingeschaald als vrouw dan de man in het algemeen, en iedereen krijgt er 10% bij, of 14%, dan groeit die kloof. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Mannen verdienen nu gemiddeld 7,4% meer dan vrouwen. 2 jaar geleden was dat nog 5%. Wat is er nou voor nodig om die groeiende salariskloof te dichten? Ga ik vragen aan socioloog Babette Pauwels. Zij doet onderzoek naar loonverschillen, maar is dan weer niet verbonden aan dat Nationaal Salarisonderzoek waar ik het net over had. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de onderzoeker Jaap Muijen, die we net hoorden, die zegt dus, ja, de recente loonstijgingen zouden de loonkloof mogelijk hebben vergroot. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Er zijn in het algemeen verschillende oorzaken van de loonkloof. Allereerst moeten we kijken naar de arbeidsmarkt. En we zien dan dat vrouwen nog steeds vaak minder in hogere functies zitten dan mannen. En dat hogere functies meer betaald krijgen dan wat minder hoge functies. We zien ook dat vrouwen in andere beroepen werken, in andere sectoren werken, in sectoren waar de lonen in het algemeen lager liggen. Dat is ook de wet van Sullerot. Dus als meer vrouwen in een beroep zitten, dan daalt het salaris. En als we nou kijken naar bijvoorbeeld die loonstijging van de afgelopen tijd, dan zien we dat mannen gemiddeld een hogere loonstijging hebben gehad dan vrouwen. Zoals dat uit salarisonderzoek blijkt. Nog niet eens dat ze allemaal omhoog zijn gegaan, maar dat daar dus ook nog weer verschillen in zaten. Ja, we zagen dat de mannen ongeveer 15, 16, 18% loonsverhoging kregen. Een beetje afhankelijk van het opleidingsniveau. En vrouwen tussen 7 en 8%. Dus dat is de loonstijging bij vrouwen is lager geweest. En dat kan liggen aan de sectoren waar vrouwen in werkzaam zijn. De zorg, het onderwijs. Maar dat kan ook liggen aan nog andere factoren. We weten bijvoorbeeld ook dat we hebben gezien dat de arbeidsmarkt op dit moment heel krap is. Dus werknemers krijgen in het algemeen meer ruimte om te onderhandelen bij een nieuwe baan. En dat is dan toch ook goed nieuws voor die vrouwen, zou je zeggen. Maar dat is niet zo. Zou je zeggen. Maar we weten ook uit onderzoek dat bij onderhandelingen mannen daar meer van profiteren. Bij individuele salarisonderhandelingen bij de instelling. Is dat omdat ze er beter in zijn? Wordt altijd gezegd. Vrouwen kunnen niet onderhandelen. Ja, we zien ook dat, spreekt onderzoek wel tegen. Wij zien dat vrouwen eigenlijk net zo vaak onderhandelen dan mannen. Maar mannen profiteren daar meer van. En we weten dat dat een heel groot gedeelte te maken ook heeft met vooroordelen. En van leidinggevende, mensen die vacature willen invullen, bij de selectie. We zien bijvoorbeeld dat als vrouwen onderhandelen, dat past eigenlijk niet zo goed in het beeld wat mensen van vrouwen hebben. Als vrouwen onderhandelen, laat een mooi onderzoek van de arts zien, dat vrouwen minder sympathiek gevonden worden. En dus ook minder succes hebben bij die onderhandeling. Niet omdat ze het minder goed kunnen, maar omdat het ook niet past in het beeld wat mensen van die vrouwen hebben. Zijn mensen die op die HR-afdelingen werken zich dan niet bewust van dit soort vooroordelen? Intussen in 2023? Ja, we weten allemaal dat ze bestaan. Maar het is nog wel moeilijk om dat bij jezelf ook te herkennen. Dat weten we ook. En er zijn nog allerlei andere vooroordelen die ook een rol spelen, hoor. We weten ook bijvoorbeeld dat mannen heel vaak beoordeeld worden op hun potentieel. Op de dingen die ze zouden kunnen gaan doen in een nieuwe baan. En daardoor ook meer loon erbij kunnen krijgen bij het aanvangssalaris. Terwijl tegen vrouwen wordt vaak gezegd, nou, bewijs het eerst maar. En als het goed gaat, dan zullen we volgend jaar wel verder zien. Dus die mannen stappen ja, sowieso al wat hoger in. Ja, stappen zeker hoger in. Ander belangrijk is ook dat bij de salarisinschaling vaak wordt gekeken naar het laatst verdiende salaris. En als dat bij vrouwen al lager ligt, dan... Dus dan moet je eigenlijk gewoon hoger gaan zitten. Sowieso. Ja, sowieso. Doen werkgevers, ziet u daar voorbeelden van, inmiddels er wel wat aan om deze loonverschillen te verkleinen? Ja, nou, het is, dit jaar is ook de Europese richtlijn loontransparantie aangenomen in Europa. En dat betekent eigenlijk dat de lidstaten binnen 3 jaar wetgeving moeten hebben op het gebied van loontransparantie. En een van de dingen die daarin geregeld is dat werkgevers echt moeten zorgen voor nieuwe beloningsstructuren. Dat ze mannen en vrouwen gelijk belonen. Dat ze inzicht geven in de criteria waarop ze hun inschaling en salarisverhoging baseren. En ze mogen ook niet meer vragen naar dat laatst verdiende loon. En ook belangrijk is dat werkgevers daar jaarlijks over gaan rapporteren. Ze moeten het gemiddelde loon duidelijk maken. Ja. En werknemers kunnen daarna vragen. Dus zodat ze dus echt weten van, hey, wat verdienen eigenlijk mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen als ik. Dus daar gaat wel iets in veranderen. Ik wil even naar een voorbeeld gaan van een werkgever die aan de slag is gegaan met die loonverschillen van de 460 medewerkers. Dat is Visma YouServe. Dat doet voor veel bedrijven de salarisadministratie. U hoort verslaggever Jeroen Schutijzer in gesprek met directielid Simon Kornbloem. Ik las vanmorgen de krant en ik dacht dat we goed op weg waren om die kloof te dichten. Die is inderdaad groot geworden. Ik herken dat bij Visma YouServe niet. Want wij hebben juist heel actief beleid om die loonkloof uit te vlakken. Dus dat er geen loonkloof meer is. Wat heeft u daarvoor gedaan de afgelopen tijd? U moet eerst een beetje in beeld krijgen hoe het zit. Ja, dus om die loonkloof daarmee aan de slag te gaan, is het ontzettend belangrijk dat je eerst weet waar sta je als bedrijf. Hoe zit het met die kloof? Voor leidinggevende functies zitten wij op een loonkloof van 7%. En voor niet-leidinggevende functies 13%. En wij zijn dat aan het wegwerken. Ja, dat mannen dus meer krijgen dan vrouwen. Ja. Ja, want de mensen die hier nu nieuw komen, hebben wij, en daar zijn we een beetje trots op, is er bij ons geen loonkloof. De mensen die er al zijn, hè? Hoe snel is dat recht gebreien? Dat is ook afhankelijk van de salarisruimte die we bieden, die we hebben. En dat moet binnen 1-2 jaar willen we dat helemaal gelijk hebben op de hele arbeidspopulatie die we hebben. Nou, is er een bijeenkomst vanmiddag hier? Nou, dat treft dat u de mensen hier bij elkaar heeft, want ze hebben allemaal wel een mening, hè, denk ik. Ik hoop het wel, anders hadden ze niet bij ons gewerkt. Heeft u dat gehoord op de radio, dat de kloof tussen mannen en vrouwen weer is gegroeid? Ja, dat is niet oké, hè? Kent u nou een mannelijke collega op uw afdeling die veel meer krijgt? Ik weet niet of de mannelijke collega's meer verdienen dan ik. Dat weet u niet. Nou, is misschien maar goed ook. Ja. Omwille van de sfeer, hè? Ja, precies. Nou, weet ik eigenlijk niet of me dat nou verbaast of niet. Ik denk dat mannen misschien gewoon beter zijn in onderhandelen en dan vrouwen, waardoor dat dan toch sneller weer ontstaat of zo. Is dat zo? Maar ik denk wel dat het een van de redenen is. Dat mannen gewoon meer durven te vragen, brutaler zijn, wat meer voor zichzelf opkomen over het algemeen. En dat levert geld op. Ja, dus we zouden dat als vrouwen gewoon ook beter en meer moeten doen. En aan de andere kant denk ik dat bedrijven ook meer bij vrouwen zouden moeten denken van, oké, maar deze vrouw heeft dezelfde capaciteiten. Dus laten we zorgen dat die betaling ook een beetje gelijkwaardig blijft. Zou het komen doordat mannen meer met de vuist op tafel slaan bij de loonsonderhandelingen? Ja. Ik heb gehoord dat het inderdaad zo is, maar ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat de vrouw ook best voor zichzelf goed kan opkomen qua financiën en qua onderhandelingen daarin. Bent u een harde onderhandelaar? Nee, ik ben een softie wat dat betreft. Dus, nee. Maar het gaat wel goed met u? Het gaat prima met mij, ja. Bedankt in ieder geval. Ja, een beetje onzin, denk ik. Ik denk dat inmiddels een beetje achterhaald is. Ik denk dat vrouwen net zo goed kunnen onderhandelen dan mannen. Dus daar ligt het niet aan? Nee, ik denk dat historisch misschien gegroeid is. En om dat weer recht te trekken, dat zal tijd kosten. Nou, ik heb een paar dames heb ik in het team zitten. Die lusten hier rauw. Dus ik denk dat die, dat is wel een fabeltje, denk ik. Oh, zijn die hier ook? Ja, ik zal ze even aanwijzen. Zorgt het ook voor onrust als het een beetje bekend wordt? Ja, dat denk ik wel. Want als je hetzelfde doet en dezelfde kwaliteit hebt, maar je wordt anders betaald dan je mannelijke collega, dan snap ik dat dat onrust kan geven. U voorziet herrie in de tent? Ja, ik denk het wel, ja. We zijn natuurlijk een Noors bedrijf. En in Noorwegen kun je ieders jaarsalaris, staat openbaar, kun je inkijken. Wij zijn er niet zo van, hè, die openheid. Nee, we delen niet zoveel. Ik weet niet, wat verdien je? Ik verdien veel meer. Ja, precies. Ja, wie niet? Ja, terug naar socioloog Babette Pauwels. Nou, daar was hij weer. Hè? Dat is dan dus toch een soort hardnekkige mythe over dat vrouwen niet kunnen onderhandelen. Absoluut. Ja. Hoe dit bedrijf het heeft gedaan, hè? Zij zeggen dus, we hebben geen loonkloof. Is dit nou een goed voorbeeld van hoe je het moet aanpakken? Ja, het is een absoluut een goed voorbeeld om in ieder geval te beginnen met het monitoren en het analyseren van je loongegevens, van je personeelsbestand. Want we zien ook, Australië is daar langere tijd al mee bezig. Een aantal bedrijven moeten daar ook een loon jaarlijks analyseren. En in Australië is onlangs een onderzoek verschenen om te kijken of dat effect had. En ze zagen ook inderdaad dat bedrijven die hun loonanalyses doen, en dat jaarlijks doen, of systematisch doen in ieder geval, dat die er beter in slagen, sneller in slagen om hun loonkloof te verkleinen. En dat dit voorbeeld sluit daar wel op aan. Ja, want hoe los je dan als bedrijf die verschillen op? Want je zal dan toch omhoog moeten gaan met die salarissen, toch? Je kan moeilijk de rest weer wat minder gaan geven. Nou, het is in ieder geval goed om te weten van bij momenten waarop dat salaris bepaald wordt, zeg maar bij de inschaling en bij de salarisgroei, om je bewust ervan te zijn van als werkgever van welke criteria hanteer ik nou eigenlijk om iemand op een bepaalde manier in te schalen. En uit onderzoeken van het College van de Rechten van de Mens, die we ook wel hebben gedaan, blijkt heel vaak dat bij vrouwen bijvoorbeeld relevante werkervaring onvoldoende wordt meegewogen. Zowel bij de salarisverhoging als bij de inschaling. En dat is bij mannen dus anders? Bij mannen is dat absoluut anders. Die krijgen juist soms wel iets meer dan hun op grond van hun werkervaring verwacht mocht zijn. Ja. Nou, maar mensen weten dat van elkaar ook niet. Als je die criteria dus duidelijk maakt, en als je dus ook duidelijk maakt wat andere mensen die vergelijkbaar werk doen verdienen gemiddeld, dan hebben mensen ook meer kennis. En werknemers hebben meer kennis om te weten van, zit ik nou goed of niet? Word ik eerlijk behandeld? Wat is dat ook iets, want dat wilde ik nog weten. Kunnen werknemers, zowel mannen als vrouwen, hier zelf ook nog iets aan doen? Ja, door goed op de hoogte te zijn. En dat vraag je werkgever inderdaad daarna. Het is nu nog niet verplicht voor een werkgever om dit kenbaar te maken. Maar in 2026 moet dat wel gerealiseerd zijn, ook in Nederland. Wees goed op de hoogte van welke criteria er gebruikt kunnen worden. Wat ook neutrale criteria noemen ze dat dan in juridische termen. Neutrale criteria zijn die aansluiten bij je werkervaring, bij je competenties. Over 2030 met geen loonkloof meer? Dat hopen we. Laten we dat hopen. 2026 moet de wetgeving in Nederland ook van kracht zijn. En ik ben heel erg benieuwd of hoe dit gaat helpen. Maar ik heb goede hoop. Dank, socioloog Barbara Pauwels. Dennis Mooi, hoe gaat het met de files? Nou, het gaat prima. Dat gaat de goede kant op. Er staat dan wel 360 kilometer file. Maar die hele grote vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, die is snel aan het oplossen. Tussen Naardenvesting en Blaricum staat nog 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij en het kost je nog zo'n 10 minuten extra. En op de A27 Breda richting Utrecht heb je nu de meeste vertraging. Namelijk een kwartier tussen Oosterhout en Nieuwendijk. En dat komt door een vrachtwagen met pech. De crowdfundactie voor Jurgen Damen, de huisarts die vorige week in Rotterdam in het Erasmus Medisch Centrum werd doodgeschoten, is op verzoek van de familie beëindigd. Dat staat op de site Steunactie. Collega's van Damen waren met die inzamelingsactie begonnen, maar de familie heeft laten weten daar geen prijs op te stellen. Donald Trump staat opnieuw voor de rechter. De oud-president heeft zich in New York in de rechtszaal gemeld voor fraude. Aanklager Letitia James eist in een civiele zaak $250 miljoen van Trump, omdat hij de waarde van zijn zakenimperium heeft overdreven. Dat deed hij om daar financieel voordeel van te hebben via goedkopere leningen en verzekeringen. Trump toonde zich voor het binnengaan van de rechtszaal strijdbaar, zo meldt persbureau Reuters. De oud-president zegt voor zijn naam en reputatie te vechten. Er hebben zich meerdere gegadigden gemeld om Vacant Soleil over te nemen. Dat heeft het Eindhovense bedrijf tegen het ANP gezegd. De reisorganisatie die gespecialiseerd is in campingvakanties werd vorige week failliet verklaard. Volgens eigen zeggen hebben ze tijdens de coronacrisis een grote schuldenlast opgebouwd die onhoudbaar is geworden. En nu er meerdere overnamekandidaten zich hebben gemeld voor Vacant Soleil, is de kans op een doorstart groter geworden. You in a bar, I never thought it would come this far. Patience is a thing I lack, that's why I turn my back on you. Do that to yes, it's so scary to fall in love when you don't know someone that well. Could you fall for me forever? Don't you turn your time that I saw you, we were sober, didn't have anything to talk about. We got ourselves a beer or two, and then it came all out. You liked me too, yes, it's so scary to fall in love when you don't know someone that well. Could you fall for me forever? Don't you turn. Montreal met Just a Flirt. Bijna alle EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn op dit moment in Kiev om te praten over voortdurende steun aan Oekraïne. Een unicum, want al deze ministers hebben elkaar nog nooit in Oekraïne zelf ontmoet. En ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot, is erbij. Goedemiddag. Goedenavond, goedemiddag. Waarom wordt de bijeenkomst daar in Kiev gehouden? Is dat vooral symbolisch? Ja, het is ontzettend belangrijk om te laten zien dat we gezamenlijk Oekraïne blijven steunen. En ook zo lang als dat nodig is. En daarom zijn we vandaag hier ook gezamenlijk met elkaar aanwezig om bijvoorbeeld te praten over de steun die Oekraïne ook komende tijd weer verder ook militair nodig heeft. Ja, het is uw eerste bezoek aan Oekraïne, hè? Want u bent ook nog niet zo lang minister van Buitenlandse Zaken. Hoe is het om daar te zijn? Het was vanochtend begon het heel erg indrukwekkend. In Kiev heb je een muur waarop alle foto's staan van mannen die tijdens de strijd overleden zijn. En we hadden het voorrecht vanochtend om daarbij bloemen te leggen. En op zo'n moment als je ook in de ogen kijkt van die jonge militairen, realiseer je hoe vreselijk die oorlog is en wat het doet voor de mensen in Oekraïne en hoe belangrijk het is dat we ervoor zorgen dat deze oorlog stopt. En ook zij vechten ook voor onze vrijheid, want het is een oorlog die gewoon op Europees continent plaatsvindt. En dat komt dan nog extra binnen als u daar staat? Zeker, omdat we de bloemen ook aangereikt kregen door jonge mannen in uniform, waarvan je weet dat ze vandaag nog in Kiev staan, maar dat ze op een later moment ook naar de front toe gaan. En daar zich echt vechten tegen de Russische vijand die gestraft moet worden voor wat ze doen. En je realiseert je des te meer dat deze jonge mannen en ook vrouwen bereid zijn om hun leven op te offeren voor de vrijheid van Oekraïne, maar ook van ons Europa. Het is een informele ministerraad, dus het is niet zo dat er straks allerlei officiële besluiten liggen. Maar waar pleit u voor namens Nederland? Ja, het is ontzettend belangrijk om eraan te werken dat de Russische misdaden die nu gepleegd worden, bijvoorbeeld de kinderen die gestolen worden, Oekraïnse kinderen die gestolen worden uit Oekraïne en die ontvoerd worden, dat die mensen uiteindelijk gestraft gaan worden. En dat iedereen die oorlogsmisdaden nu pleegt, uiteindelijk voor de rechter staat. En daarvoor moet je als landen gezamenlijk met elkaar optrekken. En daar heb ik vandaag ook een pleidooi voor gedaan. Dus eigenlijk ook vooral voor de langere termijn? Niet alleen voor de langere termijn. Natuurlijk heb ik vandaag ook aangegeven het belang om Oekraïne te steunen met voldoende militaire middelen. En zo zijn we als Nederland samen met de coalitie van andere landen ook bezig om F-16 piloten te trainen, om ervoor te zorgen dat zij uiteindelijk hun land beter kunnen beschermen. Ja. Nu zijn er wel wat barsjes in de Europese eendracht wat Oekraïne betreft. Zo heeft in Slowakije net een behoorlijk pro-Russische partij de verkiezingen gewonnen. Er was laatst ook een conflict tussen Polen en Oekraïne overgaan. Is deze bijeenkomst ook bedoeld om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen? Ja, wat ik vandaag in ieder geval voor Polen zag, is dat Polen en Oekraïne hebben eigenlijk een hele lange familierelatie die altijd gewoon goed is geweest. Polen vangt ook bijna 2 miljoen aan vluchtelingen uit de Oekraïne op. Maar zoals in elke familierelatie kan er ook wel eens een keer oneenigheid ontstaan. Wat ik vandaag in ieder geval heb gezien is dat Polen echt met Oekraïne samen bezig is om weer aan goede verhoudingen te werken. En dat schept in ieder geval bij mij vertrouwen. Oké, en hoe zit dat qua Slowakije? Was de Slowaakse minister van Buitenlandse Zaken er ook? Ja, die was er ook. En voor hen zijn het natuurlijk nu spannende tijden. Net zoals in Nederland is het ook in Slowakije zo dat er aan coalitievorming wordt gedaan. Er zijn best wel smalle meerderheden. Dus de komende tijd moet echt gekeken gaan worden hoe die coalitie eruit komt te zien. Dus daar viel op dit moment nog niet echt vaststaande uitspraken over te doen. En is het ook nog over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie gegaan? Ja, daarvoor geldt dat voor de toetreding van Oekraïne, dat een proces is dat loopt. Er komt in oktober een rapport van de commissie waarin duidelijk wordt of ze wel of niet kunnen beginnen met onderhandelingen. Nou, breed is in ieder geval wel uitgesproken dat het bijzonder is hoe Oekraïne afgelopen tijd in tijden van oorlog aan de rechtsstaat heeft gewerkt en vooral de komende periode is het dus goed ook kijken naar wat de Europese Commissie naar voren brengt als de belangrijkste resultaten. EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft gezegd dat hij in Europees verband jaarlijks 5 miljard euro vrij wil maken voor Oekraïne. Wij geven als Nederland natuurlijk ook al een flink bedrag aan het land. Wordt dat dan nu nog hoger? Nou, voor dat geldt dat we voor 2024 ook daar onze bijdrage ook al voor hebben gedaan. En het is heel belangrijk dat we Oekraïne voor langere periode steunen, zodat zij voldoende militaire middelen hebben, zodat ze kunnen bouwen aan het herstel van hun land en dat uiteindelijk deze oorlog ten einde komt. Maar betekent dit dat de bijdrage omhoog gaat voor Nederland? Nee, voor die 5 miljard geldt dat we op dit moment in 2024 al het geld beschikbaar hebben wat Nederland daarvoor zou moeten bijdragen. En dat hebben we bij de huidige begroting al geregeld. Dank u wel. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruinslot vanuit Kiev. Zometeen in Nieuws & Co. Westerse landen betaalden via een loesje beveiligingsbedrijf mee aan de oorlog in Soedan. Dat schrijft de Groene Amsterdammer. Hoe dat zit, hoort u zometeen van onze correspondent Alice van Gelder. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Alles wat wij doen, draait om onze cliënten. Al ruim 140 jaar lang. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Ismael de Bruin. De centrale opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht stroomt over. Er is plek voor 100 mensen, maar afgelopen nacht hebben er 186 geslapen. Dat komt vooral door het stagneren van de uitstroom van Oekraïners. Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan de Bloemenzee op het Heiman-Dullaertplein in Rotterdam. Afgelopen donderdag schoot Fuad El daar zijn buurvrouw en zijn buurmeisje dood. De koning sprak met mensen in het buurtcentrum en legde bloemen voor de slachtoffers. De rechtbank van Amsterdam heeft 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan Randy F. uit Limburg. De man van 35 manipuleerde jonge kinderen. Hij verleidde ze tot het sturen van seksfilmpjes en naaktfoto's. Op TikTok deed hij zich voor als een jongen van 14. En de weg in het natuurgebied Vochtelowerveen op de grens van Drenthe en Friesland gaat 2 jaar dicht voor verkeer. Op die manier moeten de flora en fauna in dat gebied worden beschermd. Volgens de gemeente is verkeer schadelijk voor de natuur. Dankjewel Ismael. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg? Nou, het loopt weer een beetje op, het aantal files. Want op de A12 bijvoorbeeld, vanuit Den Haag naar Utrecht, loopt het nu helemaal vast door een ongeluk. Tussen het Malieveld en Nooddorp staat 6 kilometer. En de vertraging is bijna een uur. Er zit nauwelijks beweging in. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Nieuwerbrug. Een half uur vertraging door een auto met pech. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 20 minuten vertraging. Er staat 6 kilometer door bergingswerk. De linker rijstrook is dicht. En bij Arnhem is een ongeluk gebeurd op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg staat 6 kilometer. Vertraging is een kwartier. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Nou, Willemijn, het is dat ik het nu zie. 2 oktober hier op mijn computerscherm. Maar als je buiten loopt, dan zou je dat toch echt niet zeggen? Nee, zeker niet. Zo zacht. Het is enorm zacht. En we kwamen ook uit een hele zachte nacht. Want in de Wijk aan Zee kwam de temperatuur uit op 17,7 graden. En als nachttemperatuur. Als nachttemperatuur, ja. Dus, en dan moet je bedenken voor nou ja, de periode waar we nu in zitten. De eerste 10 dagen van oktober ligt de nachttemperatuur op 9 graden gemiddeld. En de dagtemperatuur op 16 graden. Dus Wijk aan Zee bleef daar nog boven. Ja, en ook komende nacht wordt het een hele zachte nacht. De temperatuur loopt uiteen tussen de 15 en 20 graden in het zuiden van ons land maar liefst. Dus we hebben ja, opnieuw een lange zachte avond voor de boeg. Ja. Zachte nacht dus ook, waarbij het nog droog blijft. Waarbij wel de wind flink gaat aantrekken. Zeker in het zuidwestelijke kustgebied. Er kunnen ook windstoten voorkomen tot zo'n 70 km per uur. En morgen overdag hebben we ook te maken met behoorlijk wat wind. We beginnen de dag dus met vrij hoge temperaturen. Ja. In de loop van de dag gaan we merken dat de buiigheid echt wel flink gaat toenemen vanuit het westen. Dat heeft te maken met een koufront dat ons gaat passeren. Ja, en daarachter stroomt dan ook koelere lucht binnen. Dus als je morgen zou kijken naar een kaartje van de maximumtemperaturen, dan zie je dat die nog uitkomen op zo'n 18 tot 20 graden verspreid over het land. Maar dat is dus echt eigenlijk voor de ochtenduren. Want in de middag ziet het er heel anders uit. Dan is het maar 14 tot 16 graden. Echt even een jas meenemen. Echt even jas meenemen. En dan dus ook nog in eerste instantie veel wind, vlagerig, nog steeds kans op windstoten aan zee en later ook nog in Limburg tot zo'n 70 km per uur. Ja, woensdag gaat de wind er langzamerhand uit, ligt de temperatuur op een graad of 18. Die dag en ook donderdag en vrijdag zijn de neerslagkansen klein. In het noorden van Nederland kan er nog een beetje regen vallen. Ja, en als we dan kijken naar het weekend, dan komt die zon weer terug en dan gaat de temperatuur alweer omhoog en dan wordt het weer zo'n 23 of 24 graden. Dus het is echt een beetje het blijft vreemde zo. Ja. Ja, dankjewel Willemijn. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man. NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Of het nu om klimaat, stikstof of complotten gaat, bijna alle grote kwesties van nu gaan over waarheid. Ik ben filosoof Rob Wijnberg. In mijn nieuwe boek Voor ieder wat waars laat ik zien hoe waarheid ons verdeelt, maar ons ook weer kan samenbrengen. Nu in de boekhandel. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Verschillende westerse landen hebben een beveiligingsbedrijf ingehuurd dat in handen is van de Soedanese RSF, een van de strijdende partijen in de burgeroorlog in Soedan. De RSF wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden. Ook de Nederlandse ambassade maakte gebruik van het beveiligingsbedrijf. Blijkt uit een groot internationaal onderzoek van onder meer de Groene Amsterdammer. En ik ga erover praten met onze Afrika-correspondent Alice van Gelder. Ja, Alice, het is een heel ingewikkeld verhaal, hè? Hoe zit het nu precies? Ja, het gaat om het bedrijf Shield. Dat is inderdaad een privébeveiligingsbedrijf. En dat heeft als grootste aandeelhouder de jongere broer van een van die twee generaals die nu tegen elkaar vechten in Soedan. Daar vechten twee generaals tegen elkaar. Ene van het gewone, het reguliere leger. En de andere van de milities van de RSF, de Rapid Support Forces, die je net al noemde. En ja, die familie die heeft van de RSF, die heeft een heel schaduwnetwerk van bedrijven. Daardoor zijn ze ook zo groot en sterk geworden. En een van die bedrijven is dus Shield. Ja, en Shield die zet onder meer bijvoorbeeld beveiligingsmedewerkers neer bij ambassade. Kun je een beetje vergelijken met mensen die je misschien soms bij winkelcentra ziet staan. En dat zou dus ook gebeurd zijn volgens dit onderzoek bij de Nederlandse ambassade. Ja, en heeft Nederland dan inmiddels de banden met dit bedrijf verbroken? Of gaat het nog steeds zo door met die beveiliging? Ja, Oor Goldenberg, de journaliste van de Groene Amsterdammer die dit stuk geschreven heeft, die heeft natuurlijk ook een reactie gevraagd. Maar voor de rest schrijft zij dat Buitenlandse Zaken geen mededelingen wil doen. Ze weten dus ook niet hoeveel geld er betaald is aan dit bedrijf. Wat we wel weten is waar de wijk waar de ambassade staat het centrum van strijd is en al vroeg in deze oorlog dicht is gegaan. Ja, en kun je dan ook zeggen dat Nederland indirect heeft meebetaald aan de oorlog. Is het zo dat geld dat naar dat bedrijf is gegaan, dat zo rechtstreeks die oorlog is ingestroomd? Nee, dat kun je dus niet zeggen. Het is niet zo dat ze hebben kunnen zien van er is geld betaald aan Shield en daar zijn vervolgens dan wapens van gekocht. Wat ze puur hebben gedaan, die onderzoeksgroep, ze hebben naar het handelsregister gekeken in Soedan en gewoon gekeken wie zijn daar grootste aandeelhouders en ja, de conclusie getrokken dat er hier nogal een maffiafamilie aan het hoofd stond van dit bedrijf, wat dus niet alleen door de Nederlandse ambassade is ingehuurd, maar ook bijvoorbeeld door de ambassade van Duitsland, ook door grote internationale organisaties zoals Save the Children. Ja, en niemand wist dit dan dus, neem ik aan. Ja, daar lijkt het wel op dat er niemand van wist. En daarom zeggen, er is natuurlijk heel veel kritiek wel op. Ik zie het ook op sociale media dat dit gebeurd is. Tegelijkertijd zegt de Soedanese onderzoeker zelfs in het stuk, er is zoveel in handen van die milities, maar ook van het reguliere leger. Omdat er dus alle twee ook gewoon heel veel zakelijke belangen hebben. Dat je bijna niet om die partijen heen komt. Ook iemand anders op sociale media die zegt van, uiteindelijk eigenlijk ga je als internationale ambassade of internationale gemeenschap gewoon op zoek naar het bekendste bedrijf dan in zo'n stad. En blijkbaar was dit dus een bekend bedrijf, want iedereen leek ze te gebruiken. Tegelijkertijd zouden er ook wel alternatieven zijn geweest, dat zowel de delegatie van de Europese Commissie in Khartoum als bijvoorbeeld ook de Amerikaanse ambassade niet met dit beveiligingsbedrijf heeft gewerkt. Ja, want had Nederland kunnen weten wie erachter zit? Ja, dat is dus inderdaad de vraag. En daar is dus heel veel discussie over. Hè? Of ze wisten wie erachter zat. Maar daar willen ze dus niks over zeggen. Nee, want als die journalisten erachter zijn gekomen, dan zou dat natuurlijk zouden meer mensen dat kunnen weten. Waarom is het eigenlijk van zo'n groot belang om dit soort geldstromen bloot te leggen? Ja, ik denk er sowieso dat het belangrijk is om te beseffen dat die oorlog in Soedan geen op zichzelf staand lokaal probleem is, maar dat er ook gewoon internationale belangen een rol spelen. En dat gaat veel verder dan dit verhaal. We weten bijvoorbeeld ook dat de RSF een goudmijn heeft in Darfur, in die westelijke regio in Soedan. Die wordt beveiligd door Wagner. Er gaat goud naar de Verenigde Arabische Emiraten. Daar wordt dus de milities worden daarvan gefinancierd, maar ook zelfs de Russische oorlogskas wordt gespekt. En op die manier zou je dus sancties kunnen opleggen. Dat gebeurt al wel deels, maar ja, dit soort onderzoek is dus heel erg belangrijk om te kijken hoe die geldstromen lopen en dat je dan als internationale gemeenschap er ook iets mee kan doen. En toch op die manier misschien ook ervoor kan zorgen dat die economische lijnen die naar de strijdende partijen lopen, worden afgeknepen. Dank, onze Afrika-correspondent Alice van Gelder. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een nieuwe satelliet, de Blue Walker 3, die schijnt helderder dan de meest heldere sterren, blijkt uit nieuw onderzoek. En mogelijk komen er nog meer dan 200 van dit soort satellieten bij. Sterrenkundigen maken zich grote zorgen over de impact op hun werk, maar ook op de aanblik van de sterrenhemel. Marco Lambroek is docent bij lucht- en ruimtevaart aan de TU Delft. Is ook een van de mensen die zich zorgen maakt. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dit voor satelliet? De Blue Walker 3 is een prototype satelliet voor dat hele netwerk van satellieten wat ze willen lanceren. Dat is bedoeld om met een normale mobiele telefoon via de ruimte contact te kunnen leggen. Oké, en het schijnt nogal een ding te zijn. Zeg maar, ja, maar groot. Ja, hij heeft een heel groot antennepaneel. En dat is nodig omdat een gewone normale mobiele telefoon is gemaakt om contact te leggen met een zendmast op 3 kilometer... en niet een satelliet op 500 kilometer hoogte. Dus hij heeft een hele grote, sterke antenne nodig. En daardoor wordt die ding ook zo helder. Ah, want dat veroorzaakt dus ook het licht, zeg maar. Ja, het is eigenlijk een hele grote spiegel van 8 bij 8 meter die eraan zit. Ah, oké. En hoe kwam u er nou achter dat deze satelliet zo veel is? Nou, hij werd op een gegeven moment gelanceerd. En uit de specificaties hadden we al het idee van, nou, dit kon wel heel helder gaan worden. En toen zijn we dat dus gewoon gaan bekijken van hoe helder wordt hij nu precies. Gaan volgen. Daar is, ja, vanuit de Internationale Astronomische Unie is daar een consortium zich daarmee bezig gaan houden. Met een aantal observatoria over de wereld. En vanuit de TU Delft hebben wij daar ook aan meegedaan. Ja. En hij bleek dus inderdaad zo fel te zijn als dat jullie hadden verwacht. Ja, eigenlijk zo helder als alle helderste sterren aan de hemel. En er zijn maar heel weinig satellieten die zo helder worden. Ja, wat is daar erg aan? Nou, als het er eentje is, dan valt het wel mee. Maar als het er echt honderden gaan worden, dan wordt dit een probleem. Want dat betekent dat er regelmatig van die hele heldere objecten over de hemel gaan bewegen. Dat verandert de aanblik van de sterrenhemel. Maar is voor bijvoorbeeld astronomen ook heel vervelend. Dan zien wij hier op aarde, als je s'nachts omhoog kijkt, dan zie je een ander beeld. Continu heldere lichtpunten tussen de sterren door bewegen, ja. En is het dan ook nog, sterrenkundigen zeggen ook van, ja, het is voor ons werk niet goed. Ja, je wilt niet hebben dat dit precies door het beeldveld van een telescoop bijvoorbeeld beweegt op het moment dat jij met waarnemingen bezig bent. Want vaak hangt daar heel gevoelige apparatuur achter die gewoon echt verblind wordt door zo'n heel helder object wat opeens door het beeldveld gaat. Ja. En die kans wordt gewoon reëel als hier heel veel van gelanceerd gaat worden. Ja, het is altijd lastig met de ruimte, van wie is die nou? Ja, dat is hier ook het punt, ja. Want één bedrijf beslist voor de hele wereld van we gaan die aanblik van de sterrenhemel veranderen. Want dat kan dus. Dus ja, niemand die daar een stokje voor steekt? Ja, er is heel weinig wetgeving op. En aan het eind van ons artikel roepen wij dus ook op om dit soort aspecten wat meer mee te gaan nemen in bijvoorbeeld de vergunningverlening voor lanceringen voor dit soort satellieten. Ja, want is er nog iets tegen te doen? Weinig vrees ik eigenlijk. Ik denk wetgeving. En snelle wetgeving moet er gaan komen. En dat betekent ook dat het op nationaal niveau in landen als Amerika, die veel satellieten lanceren, moet gaan gebeuren. In de vorm van inderdaad restricties in de vergunningen van wat wel en niet kan. Ja, maar er is dus nu al een prototype wat al gelanceerd is. Hoe snel willen ze? Want ze willen er echt meer dan 200 hoeveel tijd gaan lanceren? Ik weet dat ze van plan zijn om volgend jaar al te gaan lanceren. En in welke tijd precies ze dan willen lanceren, dat weet ik eerlijk gezegd even niet. Maar in ieder geval vrij snel wel heel dus. Snel, ja, binnen enkele jaren. Ja. Ja. En heeft u er dan wel vertrouwen in dat er dan toch nog wetgeving op tijd beschikbaar is hiervoor? De pessimist in mij die zegt een beetje van we rennen achter de kar aan, zeg maar. Maar recent hebben we met andere vergelijkbare onderwerpen gezien dat met name in Amerika er toch wel wat meer vanuit de overheid ook wat meer aandacht voor dit soort zaken is. Dus we hopen eigenlijk vooral om in landen als Amerika, waar veel gelanceerd wordt, dit via wetgeving gedaan te krijgen. Ja, wat merkt u dat meer mensen, behalve dus uw vakgenoten, maar zijn er andere mensen die zich hier druk over maken? Nou, eigenlijk zouden we ons allemaal een beetje druk moeten maken. Want die sterrenhemel is van ons allemaal. Die speelt een heel belangrijke culturele rol. Er zijn liedjes over met je geliefde onder de sterrenhemel zitten. Er zijn ontstaansmythes die aan de sterrenhemel vast liggen. Ja, en dat één bedrijf gaat die hele aanblik van de sterrenhemel nu veranderen. En dat raakt ons eigenlijk allemaal. Ja, die sterrenhemel is een stukje natuur, een stukje landschap, wat ook bescherming verdient. Maar is het dan niet zo alsof het gewoon lijkt alsof er veel meer sterren zijn? Nee, zodat het misschien juist mooier uit gaat zien. Ja, nee. Op een gegeven moment gaat het lastig worden om de sterrenbeelden nog te herkennen als er heel veel heldere dingen tussen gaan bewegen en zo. Het is echt. Dan kom je op het niveau van is het erg om een windmolen in een mooi natuurlandschap neer te zetten. Daar kun je over verschillen van mening, maar eigenlijk doe je het liever niet. Helder. Dank voor dit gesprek. Marco Langbroek, docent aan de TU Delft. Dennis Mooi, het ging goed, toen ging het weer niet goed. Hoe is het nou? Nou, er zijn wat aanrijdingen gebeurd het afgelopen half uur. En daardoor heb je op een aantal wegen nu flink vertraging. Op deze wegen heb je nu het meest op onthoud. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 9 kilometer door een ongeluk. Vertraging is bijna 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A12 Den Haag-Utrecht doe je er een uur langer over tussen het Malieveld en Nooddorp. Er staat 6 kilometer. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht. Sportnieuws dan. Voor PSV wacht morgen een nieuw meetmoment. Na de 4-0 nederlaag tegen Arsenal in de Champions League kan de ploeg van Peter Bos zich tegen Sevilla in eigen huis revancheren. Bos weet dat zijn ploeg dan wel beter voor de dag moet komen. Nou, dat we het in alle geledingen beter moeten doen. Ik vond ons in balbezit wel goed spelen. Alleen, we zijn niet tot echte kansen gekomen. En verdedigend moeten we dat beter doen. Het is nog niet zeker of Jerdy Schouten en Serginho Dest morgen mee kunnen doen bij PSV. Achter hun naam staat volgens Bos nog een vraagteken. Als dan voetbaltrainer Erik ten Hag ligt, kan de Braziliaanse voetballer Anthony gewoon weer wedstrijden spelen voor Manchester United. Anthony was een paar weken afwezig omdat zijn vriendin hem beschuldigde van mishandeling. Gisteren mocht Anthony weer meetrainen en ten Hag overweegt om de oudspeler van Ajax morgen zijn rentree te laten maken tegen Galatasaray. Anthony will be in consideration. But yesterday was his first time back in team training. We have a final training. And then we make the decision. Anthony heeft volgens United volledig meegewerkt aan het politieonderzoek. De Braziliaan heeft de beschuldigingen van mishandeling altijd ontkend. Komt er een nieuw team bij in de Formule 1? Het is in ieder geval een stapje dichterbij. Nu de Internationale Autosportfederatie FIA officieel groen licht heeft gegeven aan Andretti om toe te treden tot de koningsklasse van de autosport. Dat zou dan betekenen dat er 22 auto's tegen elkaar racen in plaats van 20. Naast de FIA moet ook de Formule 1 zelf alsnog toestemming geven. Binnen die organisatie zouden ze minder positief zijn over een extra Formule 1-team. Voor bewoners onder het vliegtuiglawaai van Schiphol zijn er onverklaarbare verschillen in de compensatie die ze hebben gekregen voor de geluidsoverlast. De een krijgt 50 of 100 euro, de ander 3 tot zelfs 4.000 euro. En dus ging verslaggever Jeroen de Jager naar een buurtje in Uithoorn. En ook daar trof hij verschillende bedragen aan bij mensen die bijna buren van elkaar zijn. 1900 ongeveer. 1900. Ik sprak iemand die had 3000 gekregen. Die woonde ook hier op de Bertram in Uithoorn. Ja, dan had hij geluk. Wij hebben een bedrag van €3400 gekregen. 3400? Ja. Ja, ze hebben geld gehad, ja. Hoeveel? €3700. Ik ken bedragen van mensen die €600 hebben gekregen. Mensen die €100 hebben gekregen. Die hier ook in deze wijk wonen. In dezelfde wijk als we hier nu staan? Ja. Twee huizen verder, ietsje hoger. Ietsje hoger? Die hebben €3800 zoveel. En hoe verklaar je dat? Ja, dat hebben ze zomaar berekend, denk ik. Maar hetzelfde huis? Ik begrijp het ook niet. Hoe werkt het eigenlijk? Ja, dat is een beetje natte vingerwerk, denk ik. Ik weet wel dat ze geluidsmetingen doen. En dan, ja, dan zullen ze dan op afstand van je, ten opzichte van je woning... Ik weet niet, ik denk niet dat ze letterlijk bij elke woning gaan staan met zo'n meter. Nee, maar ik heb me er een beetje in verdiept. Volgens mij zit het meetpunt hier vlakbij. Waardoor wij meer hebben gekregen dan andere mensen in deze dus wijk. Als je dicht bij het meetpunt woont, heb je geluk. Ik denk het wel. En, en het wordt natuurlijk berekend op een bepaalde manier die ik niet helemaal eerlijk vind. Nee, en slaat dat er ergens op, dat als je dicht bij het meetpunt woont, dat je dan meer gaat krijgen? Nou, ik vind van niet, want of het vliegtuig nou hier over vliegt... dat vliegt net zo over een paar honderd meter verderop. Ja, ja, ja. Het geluid in ieder geval draagt net zo ver. Nee. Staat het een beetje in verhouding tot de overlast die u heeft gehad? Dat bedrag van 1900? Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar zelf een mening over te hebben... of dat genoeg is of niet. Maar vergeleken met als ik weet wat er gemiddeld een beetje wordt weggegeven... en wat ik dan krijg, dan ben ik niet ontevreden. Mm. €3700. Ja. Mooie tegemoetkoming. Ja? Is het een tegemoetkoming of compenseert het ook echt voor uw gevoel? Compenseert niet, nee. Dat blijft vervelend. Nee, dit blijft lastig. Ze moeten ophouden met het laat vliegen. En staat het in verhouding tot de overlast die u heeft gehad? Ik vind dat altijd een beetje lastig. Het was wel dat we... veel lawaai hadden. Dat klopt wel. Werkt niet bij Schiphol, hè? Nee, ik werk niet op Schiphol, maar ik heb wel ooit op Schiphol gewerkt. Dus ik mix er altijd een beetje dubbel in. Omdat je ook de voordelen van Schiphol hebt. Veel werkgelegenheid. En dan. Was het veel werk eigenlijk om die aanvraag voor compensatie in te dienen? Het was nauwelijks te doen. Het is dat mijn lieftallige stiefmoeder mij heeft geholpen. Het was dus niet te doen. Ja, dus de vraag is ook of alle mensen die potentieel eigenlijk gecompenseerd zouden moeten worden... die de aanvraag hadden moeten doen. Ik ben er 100% zeker van dat niet iedereen eruit is gekomen uit die aanvraag. Maar dat geld is natuurlijk wel lekker. Ja, wat gaat u ermee doen? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Of op de spaarbank zetten of iets leuks van kopen, om het even. Maar in ieder geval gaan we er... misschien koop ik er wel oordopjes van. Nou, dat weet ik niet. Nee, dat ga ik wel verdelen onder de kinderen. Met de kinderen samen. Nee, die hou ik wel apart onder elkaar. Maar dit is te gek. Ze moeten ophouden met het vliegen. Dan moeten ze een omweg maken. Ze moeten anders vliegen. Maar dat willen ze niet. Ze zijn supermachtig. Ze doen het maar gewoon. Het is ellende. Uithoorn was dit, een verslag van Jeroen de Jager. Ze kwam met slechts $900 verstopt in een teddybeer naar de Verenigde Staten in de jaren 80. De Hongaarse Katalin Kariko. Decennia lang zwoegde ze op een idee waar bijna niemand in geloofde. Maar haar mRNA-vaccins werden het wapen tegen corona. En vandaag kreeg Kariko met collega Drew Wiseman de Nobelprijs voor de geneeskunde. Floris Rutjes is hoogleraar scheikunde aan de Radboud Universiteit... waar Kariko een eredoctoraat heeft en heeft haar een aantal keer gesproken. Goedemiddag. Goedemiddag. Was het wachten totdat zij de Nobelprijs zou krijgen? Voor mij wel in ieder geval. Ja. Waarbij het nog wel de vraag was of dat een Nobelprijs in geneeskunde... of die voor de scheikunde zou zijn. En misschien de vraag wanneer? Of had u het ook dit jaar al verwacht? Ik denk dat nu de impact van die vaccins helemaal is dit jaar wel een hele logische keuze, denk ik. Ja, want hoe belangrijk is haar ontdekking geweest? De vaccins die we gehad hebben, gebaseerd op het mRNA... die hebben natuurlijk enorm bijgedragen aan het oplossen van het COVID-probleem. Dus de impact is enorm geweest. Had ze zonder corona niet de Nobelprijs gewonnen, denkt u? Dan waren de toepassingen van dit messenger-RNA of boodschappen-RNA... zoals het ook kunt noemen, nog niet zo ver geweest als nu het geval is. Dat heeft echt het laatste duwtje gegeven. Want ze waren er al wel, toch? Of althans, het principe? Het principe was er. eigenlijk lag alles klaar voor toepassing. En je zou dus eigenlijk ook kunnen zeggen dat die corona-epidemie misschien op het juiste moment kwam voor het toepassen van deze technologie. Ja. Waarbij het nog steeds geen sinecure was om wat zeg maar in het lab gedemonstreerd was, ook op deze enorme schaal toe te passen. Ja. Kunnen we nog even een stapje terug doen? Want Carico liep al decennia rond met het idee voor mRNA-vaccins, begreep ik. Wat houdt nou zo'n vaccin in? Wat zeg maar bij de bestaande vaccins gebeurt, is dat je zeg maar een stukje eiwit toedient aan mensen. Het lichaam herkent dat eiwit niet en gaat daar antistoffen tegen aanmaken. Dus je wordt op die manier immuun voor eiwitten die erop lijken. Hè. Dat kunnen bijvoorbeeld virale eiwitten zijn. En wat je hier doet, is je brengt dat boodschapper-RNA in. Dat is in feite een kopie van DNA, van genetisch materiaal. En dat boodschapper-RNA dat kan in de cel worden omgezet in eiwitten. En bijvoorbeeld is ook eiwitten die lijken op stukjes COVID-eiwit, waardoor die immuniteit wordt opgebouwd. Ja, en je hebt dus die eiwitten niet meer nodig. In plaats van dat je het eiwit toedient, dien je het RNA toe, dat ertoe leidt dat er het eiwit in de cel wordt geproduceerd. Ja. Nou is Carico hier dus decennia lang mee bezig geweest. Waarom heeft dat zo lang geduurd, dat onderzoek? Ze is natuurlijk begonnen vanuit het hele fundamentele idee dat boodschappen-RNA, dat je dat therapeutisch zou moeten kunnen toepassen. Is dus heel erg fundamenteel onderzoek. En dat kost nu eenmaal tijd voordat dat tot een daadwerkelijke toepassing leidt. Daar komt ook nog eens bij dat ik denk dat ze ook heel veel pech heeft gehad met onderzoeksaanvragen gehonoreerd krijgen. Dus ze heeft heel veel van het onderzoek heeft ze eigenlijk met hele beperkte middelen ook zelf in het lab gedaan. En dat heeft ook wel toe bijgedragen dat het lang geduurd heeft. En daarnaast was het heel lang het probleem dat als je dat, zeg maar, dat RNA toedient aan cellen of aan kleine organismen, dat er het lichaam daarop reageert, dat er een immuunrespons komt die je eigenlijk niet wilt. En het voorkomen van die immuunrespons, dat heeft ook heel lang ervoor gezorgd dat er eigenlijk geen toepassingen konden zijn. Want dat was lange tijd een onoplosbaar probleem. Ja, u zei ze heeft ook wat pech gehad in haar carrière, maar sowieso, ze heeft best wel een lastig leven gehad bij tijden, toch? Laat ik zo zeggen. Ze was zeer volhardend. Hè. Was echt ervan overtuigd dat haar ideeën vroeg of laat tot een toepassing zouden moeten kunnen leiden. En is dus zeg maar ook niet andere kanten, andere richtingen gaan verkennen waar misschien wel makkelijker geld voor was te krijgen. Dus misschien niet makkelijk, maar ook wel, denk ik, doordat zij gewoon heel volhardend op dit specifieke onderwerp is blijven werken. Ja, precies. Ik doelde ook een beetje op die vlucht naar de Verenigde Staten met dat geld in die teddybeer. Ze heeft inderdaad best het een en ander meegemaakt. Ja. Ja, nee, ze heeft ook echt privé, denk ik, heel veel opzij gezet om het onderzoek wat ze wilde doen, om dat te kunnen doen. Als ik interviews met haar lees, dan doemt het beeld op van een hele bescheiden vrouw. Is dat ook de indruk die u kreeg in de gesprekken die u met haar heeft gehad? Jazeker. Zij is met beide benen op de grond blijven staan, ondanks alle successen van haar. Maar nu heeft ze een Nobelprijs. Jaren. Nu heeft ze een Nobelprijs, maar het is nog steeds een zeer down-to-earth persoon die nog steeds heel erg bescheiden is. En die gewoon de telefoon opneemt als u belt? Dat is tegenwoordig wat lastiger. Maar, dank voor de mooie woorden over dus de Nobelprijswinnaar van vandaag, voor de Nobelprijs voor de geneeskunde, voor de Hongaarse-Amerikaanse Katalin Carico. Dank, Floris Rutjes. NPO Radio 1. Voor de tweede keer hebben bewoners in Drenthe een rechtszaak aangespannen tegen het intensief gebruik van pesticiden in de bollenteelt. 5 dagen. In 5 dagen, iedere dag een persoonlijk verhaal vanaf de bollenvelden in Drenthe. In onze gele NPO Radio 1-bus praat ik met de boeren en omwonenden over de teelt, het gif en de angst voor de ziekte van Parkinson. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en 8:30. Persoonlijke verhalen over het gebruik van pesticiden op de bollenvelden in Drenthe. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artivor, Lindeloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Vanavond bij Human de serie Bij ons op het AZC. Over de bewoners van het AZC in Zutphen. Hun vreugde, verdriet en soms ook wanhoop. Vanavond vlamt de ongewone love story van Christian en Zeen op met een huwelijksaanzoek. Bij ons op het AZC. Om 10:30 bij Human op NPO 2. De beste private bank van Nederland? Vraag het onze cliënten. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Bewoners van Haaksbergen vrezen voor Groningse toestanden, nu er plannen liggen om flink wat zout te winnen daar in de gemeente. De partijen die betrokken zijn bij de zoutwinning komen vanavond tekst en uitleg geven. En het is een spannende avond voor Wopke Hoekstra. Er wacht hem straks een kritisch verhoor van Europarlementariërs. Wordt hij de opvolger van Frans Timmermans in Europa? Nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan de plek in Rotterdam waar Fouad El vorige week een vrouw en haar dochter doodschoot. Hij stond samen met burgemeester Abu Talib kort stil bij de Bloemenzee op het Heiman-Dullaardplein. Ik kan natuurlijk niets anders doen dan een luisterend oor en een schouder zijn en denk samen met de burgemeester hier zijn namens Rotterdam, namens Nederland, om echt duidelijk te maken dat dit zoiets verschrikkelijk is waar iedereen meeleeft met de nabestaanden van de slachtoffers hier. En eigenlijk ook het onbegrip weer te delen wat er heerst, dat dit iets wat je niet verwacht in Nederland, dat het toch hier gebeurd is. Eerder vandaag werd bekend dat Fouad El op het punt stond om zijn huis te worden uitgezet. Hij had al een paar maanden geen huur betaald. De huurachterstand van El was opgelopen tot bijna €3100. Omwonenden zeiden eerder al dat El geregeld overlast veroorzaakte. Of dat een rol heeft gespeeld bij de schietpartijen is niet duidelijk. Bij Russische beschietingen van de Oekraïnse stad Gerson en omgeving zijn afgelopen nacht 2 mensen om het leven gekomen. Dat melden regionale bestuurders in Oekraïne. De berichten kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd. Er zouden ook 10 gewonden zijn gevallen, onder wie een aantal kinderen. Volgens het Oekraïnse leger zijn er in september in totaal 22 doden gevallen door het oorlogsgeweld in de stad en de omliggende dorpen. De weg in het natuurgebied Vochtelowerveen op de grens van Drenthe en Friesland gaat 2 jaar dicht voor het verkeer. Op die manier moeten de flora en fauna in het gebied worden beschermd. Volgens de gemeente is het verkeer schadelijk voor de natuur. De rechtbank van Amsterdam heeft 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan Randy F. uit Limburg. De man van 35 manipuleerde jonge kinderen. Hij verleidde ze tot het sturen van seksfilmpjes en naaktfoto's. Op TikTok deed hij alsof hij een jongen van 14 was. De voorzitter van het Oekraïnse parlement heeft boos gereageerd op een foto die Elon Musk op X heeft geplaatst, het voormalige Twitter. Met die foto maakte hij de Oekraïnse president Zelensky belachelijk. Eronder staat: wanneer er 5 minuten voorbij zijn en je nog niet om $1 miljard aan hulp hebt gevraagd. De centrale opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen in de jaarbeurs in Utrecht stroomt over. Er is plek voor 100 mensen, maar afgelopen nacht hebben er 186 geslapen. Dat komt vooral door het stagneren van de uitstroom van Oekraïners, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Je ziet de afgelopen maanden gewoon het aantal Oekraïners dat naar Nederland komt weer toenemen. Hoe je het ook weet of keert, hier zitten ze gewoon met de problemen, zegt Sharon Dijksma ook, dat het niet lang duurt voordat er mensen geweigerd worden die dan op straat gaan zwerven. Ja, en dan lijkt het aanmeldcentrum voor Oekraïners in Utrecht toch heel erg veel te gaan lijken op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanuit Utrecht moeten nieuwe Oekraïnse vluchtelingen doorstromen naar andere opvanglocaties in het land. Dat gaat lang niet snel genoeg door een gebrek aan plekken. In Leeuwarden zitten meer cannabisresten in het rioolwater dan in Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek van het Water Cycle Research Institute naar het rioolwater in de Friese hoofdstad. Het cocaïnegebruik ligt even hoog als in Amsterdam en zelfs ruim 40% hoger dan in bijvoorbeeld Utrecht. De onderzoekers noemen het percentage drugs in het rioolwater in de Friese stad uitzonderlijk hoog. In Leeuwarden zou een grote afzetmarkt zijn voor het kopen van drugs. De financiële omvang van de handel in cannabis en cocaïne zou uitkomen op 20 miljoen euro per jaar. Dan het weer. De bewolking neemt vanavond toe. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Het koelt amper af naar 17 tot 19 graden. Morgen bewolking en buien en dan wordt het ongeveer 18 graden. Ismaël, dankjewel. We gaan nog naar Dennis Mooij bij de AWB. Hoe gaat het inmiddels op de weg? Nou, het aantal files neemt af. Er staat nog 230 kilometer file. Maar er zitten wel een paar wegen tussen waar het echt goed vastloopt. Want het laatste half uur, drie kwartier zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A2 bijvoorbeeld, vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg. 13 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is ruim een uur. De A12, Den Haag-Utrecht, tussen het Malieveld en Noorddorp, 6 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn twee rijstroken dicht en dat kost je drie kwartier extra. De A50, van Apeldoorn naar Arnhem, tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg, 8 kilometer. Hier is de linker rijstrook dicht door een ongeval. Je doet er bijna een half uur langer over. En de N301, de weg Barneveld-Almere, die is in beide richtingen dicht. De hoogte van de aansluiting met de N70. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Ster. Ken jij Dutch Food Week? Op 6 oktober starten we de Nationale Week van ons eten met een heerlijke markt in het centrum van Arnhem. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat daar en in de rest van het land te doen is. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. 6 oktober, de openingsmarkt in het centrum van Arnhem. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Het is woonmaand bij Prominent. Ontvang nu 400 euro korting op de mooiste banken en stoelencollectie van Nederland. Of je nu gaat voor een trendy hoekbank of een moderne driezitsbank, ontdek jouw stijl in een van de Prominent winkels bij jou in de buurt. NPO Radio 1. NOS NTR. Spanning in Haaksbergen. Daar begint op dit moment een openbare bijeenkomst over de geplande zoutwinning door het bedrijf Nobian. Omwonenden en het gemeentebestuur zijn bang voor Groningse toestanden. Ja, wij zijn bang voor verzakkingen en trillingen. En ja, daar zitten we niet op te wachten. En ze maken die verkeffen. Dat is tegenwoordig veel groter als in het verleden. 10 keer zo hoog. 10 keer zo groot. De garanties over veiligheid zijn niet afdoende. Het vertrouwen dat het ook uitgevoerd wordt zoals wij in de toekomst veilig kunnen wonen, dat is niet voldoende. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Volgens het bedrijf achter de zoutwinning, Nobian, en het ministerie van Economische Zaken kan de zoutwinning wel veilig en is bovendien het economische belang groot. Voor de uitzending sprak ik met Han ten Broeke. Hij is door het ministerie van Economische Zaken en het college van burgemeester en wethouders aangesteld, zoals dat zo mooi heet, een onafhankelijk procesbegeleider. En ik vroeg hem wat er vanavond gaat gebeuren. Nou, toekomst voorspellen is altijd lastig. Maar wat ik hoop dat er gaat gebeuren is wat we de afgelopen weken met de raadsleden hebben voorbereid. En dat is dat we aan de hand van een dashboard wat ik heb laten opstellen, samen met het college van burgemeester en wethouders, maar ook de raadsleden zelf, eigenlijk de hele problematiek in één keer in kaart hebben gebracht. Dus dat we allemaal hetzelfde vertrekpunt hebben. Nou, dat hebben we gedaan op een vijftal issues. Een paar daarvan noem nu al. Er zitten die legitieme bezwaren van omwonenden in. Het gaat natuurlijk over de veiligheid. Het gaat over een aantal juridische zekerstellingen die men in Haaksbergen wat meer over wil weten. Het gaat over de ruimtelijke inpassing. We hoorden net een van de bewoners zeggen, het wordt wel 2 keer zo groot. En zo zijn er nog wel een paar zaken waar Haaksbergen zich, denk ik, terecht en legitiem zorgen over maakt. Die hebben we in kaart gebracht. Op basis daarvan gaan we vanavond alle partijen die daarover gaan, zowel het bedrijf, maar ook het ministerie van Economische Zaken en de adviseurs van dat ministerie, dus TNO, maar ook het staatstoezicht op de mijnen, die gaan we aan de tand voelen. En ik ga daar de raadsleden bij helpen. En ze gaan daar ruim de gelegenheid voor krijgen om alle vragen in samenhang beantwoord te krijgen. En is dan het doel om die zorgen die er nu leven, om die weg te nemen? Nou kijk, mijn doel is vooral om alle informatie op tafel te krijgen op zodanig dat de raadsleden, nu heeft er straks eentje volgens mij in de uitzending, als Esther Diepemaat daar ook bij zit van het CDA, is dat alle raadsleden zich met recht en reden voldoende in staat voelen om een gewetensvol besluit te nemen. Want dat is hier waar het de afgelopen eigenlijk 2 jaar en de afgelopen maanden een beetje aan heeft ontbroken. Omdat er onduidelijkheid was over de documenten, onduidelijkheid was over de waarborgen, onduidelijkheid over hoe veilig is nou eigenlijk veilig en waar slaat dat dan op. Nou, en die onduidelijkheden moeten we wegnemen. Het is vervolgens aan de raadsleden zelf om daar een conclusie aan te verbinden. Dat doe ik niet voor ze. Nee, want u zegt het terecht. Deze kwestie speelt al wat langer. Veel wantrouwen. U bent ook niet de eerste onafhankelijk procesbegeleider. Hè? Er was een eerdere bemiddelaar, Bernard Wientjes. Die kon dat wantrouwen niet wegnemen. Hoe bent u nou begonnen? Hoe heeft u het aangepakt? Ja, kijk, wat Wientjes heeft gedaan is dat hij in kaart heeft gebracht waar nou precies die problemen en waar dat wantrouwen zat. Wat ik heb gedaan is een proces zo inrichten om het wantrouwen wat weg te nemen. Dat doe je door eigenlijk weer centraal te stellen wat centraal moet staan. En dat zijn de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders die een mogelijk besluit voorleggen. En wat ik heb gezegd is, die trein die ooit eens in werking is gesteld, die moet niet maar op 1 station hoeven uitkomen. Dus het kan ook zijn dat de gemeente, in dit geval de raad, besluit om, zoals het dan in raadstermen heet, geen verklaring van geen bedenkingen af te geven op basis waarvan het Rijk vervolgens een winningsbesluit zou kunnen nemen. Dus ik heb een paar dingen omgedraaid. Eigenlijk Haaksberg op pole positie gezet. Dus niet meer dat ze afhankelijk zijn van wat er in Den Haag gebeurt. Dus Den Haag kijkt nu eerst naar Haaksbergen. En dan pas kan er wel of geen besluit genomen worden. Dat is mij om het even. Maar daar gaan de raadsleden over. Die moeten invulling geven aan hun taken. Dat moeten ze doen op basis van alle beschikbare informatie. En daar hebben we voor gezorgd. Ja, en wat is uw inschatting? Heeft u wat mensen de andere kant op kunnen krijgen? Of denken? Ik doe dus niet aan overtuiging. Ik doe aan hier aan een zorgvuldig proces. En het is nogmaals mij om het even waar het op uitkomt. Alleen als er een winningsbesluit door het Rijk zou worden genomen, dan vind ik dat eerst afhankelijk moet worden gesteld van wat er onder andere vanavond op tafel komt te liggen. Dus ik heb mijn best gedaan om zeg maar daarop een gemeenschappelijk uitgangspunt te creëren. Dat hadden we niet. Dat is er nu wel. Daar hebben zich zowel het college als ook de raadsleden aan verbonden. En op basis daarvan gaan we vanavond ook de vraagstelling richting die partijen heel scherp doen. En daar zal ik ze bij helpen. Dank voor dit gesprek, Hand en Broeke. En ik praat door over dit onderwerp met Esther Diepemaat van het CDA, de grootste partij in Haaksbergen. Dag mevrouw Diepemaat. Goedemiddag. Ik had het met Hand en Broeke veel over het wantrouwen. U heeft ook in het verleden gezegd dat het ministerie de gemeenteraad probeert te dwingen tot een ja, dat ze vanuit een ivoren toren werken. Deze nieuwe manier van werken van Hand en Broeke, heeft hij uw zorgen weg kunnen nemen? Nou, de zorgen weg kunnen nemen. In ieder geval is het wel positief dat er vanavond een avond georganiseerd wordt met alle deskundigen. En dat we daar onze vragen kwijt kunnen. Ja, en is er bij u iets veranderd in het standpunt wat u heeft? Nee, in het standpunt voor de duidelijkheid, bent tegen de zoutwinning, toch? Ja, wij hebben dat aangegeven tot nu toe. En uiteindelijk is er nog geen besluit gevallen, hè, dat wij tegen zijn. Maar wij hebben wel aangegeven dat wij tegen zijn. En op dit moment is dat niet anders. Want op zich is er in de stukken nog niets veranderd. Want wat zijn uw belangrijkste bezwaren? Nou ja, de belangrijkste bezwaren zijn ruimtelijke aspecten waar veiligheid ook een onderdeel van is. En kunt u dat iets concreter maken? Staatstoezicht op de de veiligheidsaspecten. Er zijn gewoon nog een aantal onduidelijkheden. Ook over verzakkingen en het afsluiten van de cavernes, maar ook rondom stikstof. Dat zijn die grote putten, hè, de cavernes. Het is gepland in een woningbouwgebied, dus er spelen allerlei zaken. En wat moet er dan voor u veranderen? Of wat zou er vanavond gedaan of gezegd moeten worden? Wil u wel voor die zoutwinning zijn? Dat is lastig te zeggen wat er precies gezegd moet worden. Ik denk dat het nu belangrijk is dat wij onze vraag kunnen neerleggen, dat we daar antwoord op krijgen. En dan moet er bekeken worden hoe het vervolg nog gaat. Of er bijvoorbeeld wat veranderd wordt in de adviezen die er zijn. Maar dat is de vraag. Ja. U bent heel kritisch. Is er iets dat u zou kunnen overtuigen? Of staat het eigenlijk al vast dat u tegen bent en tegen blijft? We moeten vanavond even afwachten. Maar zolang er eigenlijk geen gewijzigde omstandigheden zijn, verandert ons standpunt ook niet. Nee. U bent natuurlijk niet de enige partij in de gemeenteraad. En Hans en Broeke zei het net ook al, dat hij samen met alle partijen, hè, dat dashboard heeft samengesteld. Merkt u bij uw collega-raadsleden dat er iets is veranderd in de afgelopen tijd? Als we het over hun standpunten hebben? Ja, wat vooral ook gebeurd was, was dat er allerlei informatie nog vrij kwam in een korte tijd. En dat had wel voor wat heeft gezorgd van dat mensen nog weer opnieuw gingen nadenken van hoe moeten we die informatie duiden? Maar ik merk wel dat veiligheid bij de anderen ook wel een heel belangrijk aspect is. En dat niet zomaar van tafel is. Nee, dus dat wordt afwachten wat wat daar vanavond allemaal over gezegd en gevraagd kan worden. Dank u wel, Esther Diepemaat van het CDA in Haaksbergen. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het met de avondspits? Nou, het aantal files blijft afnemen. Maar dan merk je op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld helemaal niks van. Want daar staat het echt helemaal stil. Tussen Rosmalen en Waardenburg over 12 kilometer. Vertraging is ruim een uur. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. In België ligt de voorzitter van de politieke partij Vooruit onder vuur. Kanner Rousseau zou zich begin vorige maand in een dronken bui racistisch hebben uitgelaten. Vooral de Roma-gemeenschap moest het ontgelden, schrijven diverse Belgische media. Rousseau zelf zegt zich amper iets van zijn bewoordingen te herinneren. Zelf spreekt hij in zijn beleving van amicale en grappige gesprekken. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is vol in de opvang voor Oekraïense vluchtelingen. In het aanmeldcentrum in de Utrechtse Jaarbeurs sliepen vannacht bijna 2 keer zoveel mensen als waar er plek voor is. Eerder verhuisden Oekraïners binnen een dag door naar de gemeentelijke opvang. Maar daar is geen plek, waardoor dit steeds langer duurt. De Utrechtse burgemeester Dijksma roept andere gemeenten op om meer opvangplekken te realiseren. U hoort verslaggever Sander van Hoorn. Mensen komen binnen, zoals je hier ook op een beurs of een concert binnen zou komen. En worden dan naar een gebied geleid met tafels waar medewerkers van het opvangcentrum, het aanmeldcentrum, die aanmelding verrichten. Er is een man net klaar in het zwart gekleed, zwarte koffer, loopt langs, houdt een stapeltje papieren in zijn hand. Die loopt richting die slaapzalen. Het is de helft van de zaal ongeveer, waar ook overdag nu mensen liggen te slapen. Ik zie in de verte een man die alleen in zijn onderbroek ligt, maar er zit met andere woorden geen enkel wandje tussen, geen enkele privacy. Je zou zeggen dat er nog voldoende ruimte is. Het is een hele grote jaarbeurshal, mevrouw Dijksma. Ja, dat zou je zeggen, maar de sanitaire voorzieningen zijn wel echt berekend op niet meer dan 100 mensen. En je wilt ook dat het hygiënisch en in die zin veilig en verantwoord is. En een hele grote groep mensen onder deze omstandigheden in een toch betrekkelijk kleine ruimte zonder enige vorm van privacy. Ja, dat is wel echt vragen om problemen. Dus ook uit veiligheidsredenen is het belangrijk dat de groep beheersbaar blijft. Roept u nu om een spreidingswet voor Oekraïners? Nou, ik roep op solidariteit tussen de gemeenten. En ik hoop echt dat er collega's zijn van mij die dit horen. En die denken van, hey, ik heb nog een plek. Maar ze hoorden het misschien een maand geleden al. Want toen was vanuit de veiligheidsregio's eerst 500, toen 1000 extra plaatsen. Die zijn er kennelijk nog niet. Nee, dat klopt. Dus daar gaat u met uw solidariteit. Nou, daarom moeten ze het ook zien. En dat doen we vandaag. Anna is een van de mensen met een geel hesje om. En zij loopt met mensen naar die registratietafels toe op het moment dat ze net zijn binnengekomen. En dat is eigenlijk aan de lopende band door. You're Ukrainian yourself. Yes, I'm refugee, the same refugee. So as a refugee you work here, but how come that so many Ukrainians come to Holland, you think? So a lot of people are coming, most of them are coming from the east part of Ukraine. Dus de meeste mensen komen uit het oosten van het land, er zijn bombardementen, de winter komt eraan. And also because winter is coming and Netherlands is the country who is still welcoming them. So they are coming here. In Nederland, daar helpen ze de Oekraïners nog steeds. Maar dat is dus opmerkelijk. Is dat in andere landen in Europa minder? So here, Netherlands, they are offering also help with the finding a job. And there is possibility to have job if you don't speak Dutch. In heel veel andere landen moet je de taal spreken om bijvoorbeeld te kunnen werken. En hier in Nederland is dat minder nodig. Je mag ook werken. Nederland helpt bij het vinden van een baan en van een huis. Dus dat verklaart volgens deze mevrouw met dat gele hesje die mensen welkom heet en deel van de populariteit. De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Wouter Kolff, die zegt dat Nederland misschien wat minder aantrekkelijk gemaakt moet worden. Leefgeld bijvoorbeeld, zeg maar daggeld wat Oekraïners krijgen hier, zou wel eens wat aan de hoge kant kunnen zijn. Eens kijken wat de burgemeester daarvan denkt. Sharon Dijksma, de voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht, staat nu inmiddels bij een tafeltje te praten. Ietsje verder weg, buiten het registratiegebied. Sinds een paar weken loop ik echt tegen de belemmeringen aan. Ja. Hier worden de mensen met een zorgvraag ook geholpen. Maar zoals je net ook kon horen, geeft ook het hoofd van de verpleegkundige aan. Het lukt niet meer. Is het ook nog een oplossing om minder aantrekkelijk te worden dan andere Europese landen? Om zo te voorkomen dat mensen hier naartoe komen? Ja, maar ik heb dan één wedervraag. Wat helpt mij dit vannacht? Mijn ervaring is met discussies over hoe beleid veranderd moet worden, dat ook in Nederland vaak heel lang duurt. Ja. En heel stroperig is. En wij hebben een acuut probleem. Staatssecretaris Van den Burg deelt de zorgen van burgemeester Dijksma. Ook hij roept gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen voor Oekraïners. We verlengen de zomer nog eventjes met deze Van Blauwtzoen. Dit was Dreamers. Het uur u nadert voor Wopke Hoekstra, die zometeen aan het Europees Parlement duidelijk moet maken waarom hij een geschikte eurocommissaris zou zijn als opvolger van Frans Timmermans. Meteen na deze hoorzitting gaat het parlement dan in conclaaf om knopen door te hakken. Spannend, want zijn kandidatuur is niet onomstreden. Ik praat erover met correspondent Ardy Stermerding. Ardy, jij bent nu in Straatsburg. Daar gaat het zometeen allemaal gebeuren. Maar wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren? Nou, we verwachten hem hier elk moment. Staat een grote groep journalisten staat hem op te wachten. Natuurlijk vooral heel veel mensen uit Nederland. Dus wie weet hebben we mazzel en ontvangen we hem nog eventjes mee zometeen in de uitzending. Maar anders moet hij om 6:30 gaan beginnen. En dan krijgt Hoekstra voor een hele grote zaal gevuld met Europarlementariërs eerst de tijd om zelf een statement te maken. Mag hij een kwartier voor nemen. En daarna krijgt hij het vragenvuur. 25 vragen mogen er gesteld worden. En die moet hij allemaal uit zijn hoofd hier gaan behandelen. Dus het wordt voor hem een lange avond. Tot 9:30 heeft hij ervoor. Ja, hij weet dus dat het er 25 zijn, maar weet hij ook wie die vragen gaan stellen en wat de inhoud is? Nee, hij weet wel wie de vragen gaan stellen. Daar is net een lijst van bekend gemaakt. Maar hij weet niet wat ze gaan stellen. En die mensen hebben dus ook nog de ruimte om gedurende het hele verhoor ook hun vragen nog aan te passen. Maar we spraken bijvoorbeeld al eerder eventjes met Bas Eickhout. En die wil, dat is de fractievoorzitter van GroenLinks hier in het Europese parlement. En die hoopt dat Hoekstra duidelijker gaat maken wat hij nou precies wil. Want zegt hij heeft bijvoorbeeld over het naar beneden brengen van de broeikasgassen in de Europese Unie wel gezegd dat hij dat wil. Maar wat wordt dan precies het percentage? Hoeveel moet het naar beneden? Dus die hoopt hem het allemaal wat harder, hardere toezeggingen te krijgen. Kijk, hij schrijft op papier ineens een heel groen verhaal. Maar dat hebben we natuurlijk nooit eerder gezien. Dus vanavond in de hoorzitting moet je wel echt horen waar zit het hem nou in dat hij echt groener is. Dat hij echt klimaatbeleid wil voeren. Hij moet dat geloofwaardig vertellen. Hij moet concreter worden. Ja, dat zegt Bas Eickhout dus. Nou ja, dan heb je er pas één van de 25 gehad. Ja, ik begin er bijna een beetje medelijden mee te krijgen. Er was heel veel kritiek op Hoekstra de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld van milieuorganisaties die hem helemaal geen geschikte kandidaat eurocommissaris vinden. Gaat het nou daardoor ook voor Hoekstra zwaarder worden dan dat het wellicht eerder voor andere kandidaat commissarissen was? Nou, er zijn wel meer die het eerder zwaar hebben gehad. Sterker, er zijn ook wel commissarissen die uiteindelijk dus kandidaatcommissarissen die de eindstreep niet hebben gehaald en terug zijn gestuurd. Maar ik denk bij Hoekstra toch wel eens een ingewikkelde punt is die geloofwaardigheid. Hè? Hoe kan het dat je bij Shell hebt gezeten en dan nu ineens klimaatcommissaris wordt? Hoe kan het dat je nu zegt dat er geld moet naar arme landen die veel klimaatschade hebben, terwijl je eerst als minister van Buitenlandse Zaken daar helemaal niet stond bij te springen? Dus die draai en dat twijfelen aan die geloofwaardigheid, dat lijkt echt een probleem. En dat merkte hij ook toen ik vanmiddag Mohamed Shaheem sprak van de Partij van de Arbeid hier in het parlement. Waar het om gaat is dat wij gaan vragen hoe hij de rest van de wereld kan overtuigen om meer te doen. Wetende dat hij bijvoorbeeld zelf niet echt enthousiast was over internationale klimaatfinanciering. Wetende dat hij een blanco check heeft uitgeschreven voor KLM zonder klimaatvoorwaarden. Ja, dat is denk ik de essentie van vanavond. Hoe denkt hij daar invulling aan te geven? Ja, hij wacht dus echt een hele hoop kritische vragen. Als jij nou een voorspelling zou moeten doen, gaat hij het redden vanavond? Nou, dat is echt nog wel spannend. Kijk, dat hij het uiteindelijk gaat halen, ik denk dat die kans wel groot is. Maar het zou ook nog kunnen dat hij toch een herexamen krijgt. En bijvoorbeeld later deze week opnieuw vragen moet beantwoorden. En de volgende week of de week daarna nog een keer in het parlement terug moet komen. Dus het wordt voor Hoekstra echt wel spannend. Ja, en mocht het nou wel lukken, wanneer gaat hij dan beginnen? Dan, als het echt mazzel heeft, dan kan die vrijdag aan de slag gaan. Komende vrijdag al. Maar goed, komende vrijdag al. Hè. Hij weet natuurlijk dat hij voor de rest allemaal gesteund wordt. Maar als hij pech heeft, dan duurt het nog een week of drie. En terwijl we dit zeggen, maar dat zeggen, hij moet toch binnenkomen intussen? Aankomen. Ja, zal ik even meekijken? Ik probeer mijn telefoon er even bij te houden. En dan luisteren we mee. Kijken we wat Hoekstra zegt. Hij komt net aanlopen. Hele grote haag van andere journalisten al om hem heen. Meneer Hoekstra, heeft u er zin in vandaag? Kijk er zeer naar uit. Bent u zenuwachtig, komen? Bent u zenuwachtig, meneer Hoekstra? Hij kijkt er zeer naar uit, hoorde je nog net even zeggen. Ik hoorde het, ja. Voor de rest moet ik toch zeggen dat ik ook wel een gespannen gezicht zag. Dus, lijkt me niet gek, dat is de duiding die ik er nu aan kan geven. Ja, dankjewel, Ardy, daar in Straatsburg. En we gaan het horen hoe Hoekstra het doet. Dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. En Fleur, columnist Yassine Kandan stond 24 uur op de kandidatenlijst voor D66. Haar kandidatuur kwam op losse schroeven te staan door een 2 jaar oude column. Zometeen vertelt ze over de afgelopen tijd. Dat dus zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan. Morgen om 5 uur, dan is er uiteraard een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft zijn grens bereikt. In de centrale opvang in de Jaarbeurs in Utrecht sliepen afgelopen nacht bijna 2 keer zoveel mensen als waar plek voor is. Burgemeester Dijksma schrijft aan de gemeenteraad dat sluiting dreigt als er geen oplossing wordt gevonden. Bij Russische beschietingen van de Oekraïense stad Gherson en omgeving zijn afgelopen nacht 2 mensen om het leven gekomen. Dat melden regionale bestuurders in Oekraïne, maar die berichten kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd. Er zouden ook 10 gewonden zijn gevallen, onder wie een aantal kinderen. Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan de plek in Rotterdam waar Fouad El vorige week een vrouw en haar dochter doodschoot. Hij stond samen met burgemeester Abu Talib kort stil bij de Bloemenzee op het Heiman-Dullardplein. De koning bezocht daarna een buurtcentrum en sprak met nabestaanden, ooggetuigen van de schietpartij en medewerkers van het Erasmus MC. Daar schoot El een docent dood. Er zijn minder blikjes op straat beland sinds er statiegeld voor betaald moet worden. Dat blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat. Sinds zeker 8 jaar is het aantal blikjes bij het zwerfafval niet zo laag geweest. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. In het noorden is vannacht kans op wat regen. Morgen is het bewolkt en vallen de buien en het wordt een graad of 18. En dan krijgt u nog de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooij. Er staat nog 100 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het nog goed vast door ongelukken. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht.